do Radio Nawigatora. Radio Nawigator Trójki. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 19 lutego, minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Świat kina i teatru żegna wybitną aktorkę, zmarła Danuta Szaflarska. Będzie nowy przetarg na śmigłowce dla polskiej armii, jutro ogłosi go MON. W serwisie też Franciszek, który opowie, jak zostaje się papieżem. Rozpoczynała karierę po wojnie. Już wtedy zdobyła sławę, ale sukcesy odnosiła do końca, będąc prawie stulatką. Dziś żegnamy Danutę Szaflarską. Aktorka zmarła po południu. Łączyła misję artystyczną z głębokim pojmowaniem patriotyzmu. Ujmowała wdziękiem, naturalnością, radością. Napisał prezydent Andrzej Duda na swojej stronie, wspominając zmarłą artystkę. Odfrunął anioł, tak o Danucie Szaflarskiej mówi Jan Nowicki. Podkreśla, że do końca zachowała świeżość i niespodziankę w sposobie bycia oraz dziewczęcy wdzięk. Wspominam dziewczynę, która miała zmrużone oczy do samego końca i w tych zmrużonych oczach miała ironię, miała dystans, miała mądrość. Dokładnie taką samą, jak miała w Zakazanych piosenkach i te oczy jej się nie zmieniły do samego końca. Role grane przez Szaflarską wyrażały głębie jej osobowości, podkreślał w Polskim Radiu 24 redaktor naczelny miesięcznika Kino Andrzej Kołodyński. Ona z tym bogactwem osobowości wkraczała na ekran. Nie musiała tego specjalnie akcentować. To po prostu jakby unosiło się nad nią. To był rodzaj aury. Danuta Szaflarska zagrała prawie 200 ról filmowych i teatralnych. W 2007 roku za rolę w filmie Pora umierać otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki na festiwalu w Gdyni oraz polską nagrodę filmową Orła. Młoda polska misjonarka zamordowana w styczniu w Boliwii, odznaczona pośmiertnie Złotym Krzyżem Zasługi za działalność charytatywną i społeczną. Dziś Helenę Kmieć żegnały w jej rodzinnym Libiążu setki osób. Została pochowana na miejscowym cmentarzu. Wokół białej trumny zgromadzili się tłumnie przyjaciele, rodzina i bliscy Heleny Kmieć, którzy wspominali tragicznie zmarłą wolontariuszkę. Zapamiętam ją jako osobę taką mega pozytywną, mega uśmiechniętą zawsze. Helenka bardzo chciała pomagać, uwielbiała podróżować, a misje to było połączenie jednego i drugiego. Mszy przewodniczył były metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. Droga Heleno, twoja śmierć nie jest przegraną. Helena Kmieć pośmiertnie została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Jej rodzicom odznaczenie wręczył minister w kancelarii prezydenta Wojciech Kolarski. List od premier Beaty Szydło odczytała Beata Kępa, szefowa kancelarii prezes Rady Ministrów. Żegnając dzisiaj Helenę Kmieć, żegnamy symbol dobra, wyjątkowa, utalentowana i energiczna. Helena Kmieć miała niespełna 26 lat. Pojechała do Boliwii, aby pomagać polskim zakonnicom w prowadzeniu ochronki dla dzieci. Zginęła od ciosów nożem w czasie napadu rabunkowego na placówkę. Libiąż, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosi jutro przetarg na śmigłowce dla polskiej armii. Resort chce kupić 16 maszyn dla wojsk specjalnych oraz zwalczających okręty podwodne. Resort Obrony spodziewa się udziału 3 oferentów. Chodzi o maszynę z Mielca, Świdnika i maszyny francuskie. Poprzedni przetarg na śmigłowce wielozadaniowe dla polskiej armii rozpisano blisko 5 lat temu. Wiosną 2015 roku MON ogłosiło, że tylko maszyna Caracal koncernu Airbus Helicopters spełnia warunki przetargu. W październiku ubiegłego roku Ministerstwo Rozwoju, które prowadziło negocjacje offsetowe, zakończyło rozmowę z koncernem. Jak zostaje się papieżem? Arkana konklawy odkrył dzieciom papież Franciszek. Spotkał się z najmłodszymi w jednej z podrzymskich parafii. Małych słuchaczy Franciszek zaskoczył uwagą, że kardynałowie biorący udział w konklawę nie zawsze wybierają najbardziej inteligentnego, sprytnego i zdecydowanego, lecz tego, jak podkreślił, kogo Bóg chce w danym momencie dla swego kościoła. Podkreślił, że nie płaci się za to, by zostać papieżem. Kardynałowie dokonują tego ludzkiego rozumowania, ale Bóg wysyła Ducha Świętego, który pomaga w wyborze. Ten, kto ma 2/3 głosów, zostaje wybrany na papieża. Przypomniał, że w konklawie 4 lata temu uczestniczyło 115 kardynałów i postawił dzieciom pytanie, kto był najbardziej inteligentny. Dzieci odpowiedziały chórem ty, na co Franciszek powiedział nie wiadomo. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Dzieci zadały papieżowi jeszcze jedno pytanie. Kim chciał być, gdy był mały? Franciszek odparł, rzeźnikiem. To był serwis Trójki.

tak to się niestety dzieje, że smutne wiadomości ze świata filmu docierają do nas i w ostatnich dniach, a nawet, jak wiemy, w ostatnich godzinach. Jeszcze pewnie wiele osób nie oswoiło się z informacją sprzed tygodnia o śmierci Krystyny Sienkiewicz. Myślę, że kilka jej, przede wszystkim tych wspaniałych komediowych ról, to są rzeczy, które zostają w pamięci, zostaną z nami, naprawdę niezapomniane kreacje. Wczoraj dowiedzieliśmy się z kolei o śmierci Witolda Adamka, przede wszystkim znakomitego operatora, ale też producenta i reżysera. Jego autorskie filmy to Poniedziałek, Wtorek, później Samotność w sieci, czy seriale Rodzina Zastępcza i Czwarta Władza. No a dzisiaj kolejny wstrząs, wiadomość dosłownie sprzed kilku godzin. W Warszawie zmarła Danuta Szaflarska. Bez wątpienia wybitna aktorka filmowa i teatralna, właściwie legenda całej polskiej powojennej kinematografii, bo ciągle była w niej obecna. Dożyła niezwykłego wieku, niemal do ostatniej chwili pracując w teatrze, w kinie od czasu do czasu też. No właśnie, kilkanaście dni temu Danuta Szaflarska skończyła 102 lata. Pozostały nam wspaniałe role i niezwykły dokument Doroty Kędzierzawskiej Inny świat, w którym, jak czytamy w napisach, a było to bardzo znaczące stwierdzenie, w roli Danuty Szaflarskiej wystąpiła Danuta Szaflarska. Ja oczywiście panią Danusię miałem okazję spotkać w życiu wiele razy, zawsze to była ogromna przyjemność, zawsze niezwykłe spotkania, ale właśnie najbardziej pamiętam i zawsze będę pamiętał to nasze wspaniałe spotkanie w tej audycji, w trójkowo-filmowo, kilka lat temu we Wrocławiu. Niedziela, popołudnie, bardzo, bardzo ciepło, właściwie park, bo to było okolice Teatru Lalek we Wrocławiu i audycja, jak to nazywamy, na żywo. Byliśmy rzeczywiście razem ze słuchaczami, z panią Danutą. No i dziś przytoczę tylko fragment, ale myślę, że też dosyć znaczący fragment tego bardzo długiego wtedy wywiadu. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. Mówiła pani o tym dzieciństwie, o tym miejscu, którego już nie ma, że było czarodziejskie, że były czary, były mity. Uroki. Dzieci się straszyły różnymi opowieściami. No, straszyć się zawsze można. Jeszcze dzieci mają ogromną fantazję. W lesie jak byłam, no to myślałam o tym, co tu się działo dawnym czasem. Czy przechodzili rycerze przez ten las, a może coś zbuje. Jakieś całe historie ten las mi opowiadał, jak szumiał. Czy to właśnie tam również jest źródło, z którego pani czerpała, tworząc swoje role filmowe? Bo przecież grała już pani Czarownicę i Jędzę. I oglądając dokument Inny świat, ja widzę, że pani ma czarodziejskie oczy i pani czaruje publiczność. Akurat. Ale Dorota to cudowne, bo w liście, jak do mnie napisała, przysłała pierwszy scenariusz do Diabłów. Chciałam pani zaproponować rolę Wiedźmy, bo pisząc scenariusz widziałam panią w tej roli. To mnie bardzo ujęło, ucieszyło. Bardzo się wstydzę. I zaraz zadzwoniłam, że będę grała. Bardzo piękny scenariusz. A później były kolejne role, no i wreszcie ta pierwszoplanowa napisana specjalnie dla pani w filmie Pora umierać. Tak. Nie było już wtedy wątpliwości, że z Dorotą chce pani pracować? Nie, to jeszcze przed pierwszym filmem. Ja przeczytałam scenariusz Diabły i chciałam pracować. A jak pani wspomina te pierwsze powojenne polskie filmy, bo przecież była pani absolutną gwiazdą, aktorką, która właściwie spowodowała, że znowu to polskie kino wróciło po wojnie. No tak, miałam to Zakażane szczęście, piosenki, skarb. Że grałam w pierwszym filmie. No to są wielkie przeżycie, wzruszenie, bo to w ogóle praca w filmie pierwsza. I Zakażane piosenki, skarb przyniosły mi zresztą popularność. Ogromną, tak. Kiedy kręciliśmy Zakazane piosenki, myśleliśmy, że to będzie film tylko dla warszawiaków, że to nikogo nie będzie interesować. I minęło tyle lat i te piosenki ciągle są. Ale myślę, że przez to, że to jest film o walce z okupantem, z wrogiem, piosenką, dowcipem. Ulica, która walczy. Odległe już czasy i właściwie debiut filmowy Danuty Szaflarskiej, a potem wiele, wiele jeszcze wspaniałych ról. No i myślę, że będziemy wracać do wspominanego dokumentu Doroty Kędzierzawskiej Inny świat. Totalna nostalgia to kompozycja Eugeniusza Rudnika ze studia eksperymentalnego Polskiego Radia. Już wracamy do bieżących wydarzeń, bo na szczęście w tym tygodniu, właściwie tak naprawdę wczoraj wieczorem, docierały też do nas bardzo miłe wiadomości z Berlina. Wiemy już na pewno wszyscy, że najnowszy film Agnieszki Holland, Pokot, został nagrodzony właśnie na Berlinale Srebrnym Niedźwiedziem, a dokładnie rzecz biorąc nagrodą imienia Alfreda Bauera za otwieranie nowych perspektyw sztuce filmowej. Ja przypomnę, że 7 lat temu, w 2009 roku, tę samą nagrodę otrzymał Andrzej Wajda za film Tatarak. Odbierając statuetkę, Agnieszka Holland mówiła o tym, że żyjemy w bardzo trudnych czasach i potrzebujemy właśnie nowych perspektyw. We need the movies which are brave, important and which are touching the subjects which are important to our planet. Mówiła o tym, że potrzebujemy także filmów, które są odważne, ważne i poruszają sprawy ważne dla naszej planety. Pokot oczywiście opowiada o prywatnej wojnie, jaką toczy ze środowiskiem myśliwskim mieszkająca w Sudetach miłośniczka zwierząt, główna bohaterka nie tylko filmu, ale też książki Olgi Tokarczuk, która była podstawą scenariusza. Pokot już za kilka dni, od piątku w naszych kinach, będzie można przekonać się o tym, jak wygląda laureat nagrody imienia Alfreda Bauera. A na Złotego Niedźwiedzia pewnie jeszcze chwilę poczekamy. Ta w tym roku nagroda przypadła węgierskiemu filmowi On Body and Soul w reżyserii Ildiko Aniedi. Wręczając tę nagrodę, przewodniczący tegorocznego jury festiwalu w Berlinie, Paul Verhoeven, mówił o tym, że jurorzy zakochali się w tym właśnie węgierskim filmie. Not only because of his superior craftsmanship, but because it reminds us of a word we often use too easily, compassion. I mówił też, że zakochali się nie tylko ze względu na jego pierwszorzędny kunszt, ale dlatego również, że przypomina o słowie, którego często używamy zbyt łatwo, a mianowicie o słowie współczucie. Srebrnego Niedźwiedzia, co też warto zauważyć, otrzymał fiński twórca, doskonale znany w Polsce, Aki Kaurismäki, za swój najnowszy film The Other Side of Hope. No i właśnie, Pokot, kolejny, podobnie jak w roku ubiegłym, 2 lata temu, to były sukcesy Tomasza Wasilewskiego i Małgorzaty Szumowskiej, kolejny Srebrny Niedźwiedź. Oddajmy więc głos autorce sukcesu, Agnieszka Holland. Jak mnie pytano, bardzo trudno było powiedzieć, co to właściwie jest. To mówiłam, że to jest anarchistyczny, ekologiczno-feministyczny thriller z elementami czarnej komedii. No i tak zostawmy już. I dopiero wgłębiając się w to coraz bardziej, sobie zdałam sprawę z tego, że pod pozorami tego gatunku takiego kryminalnego trochę się kryją bardzo, bardzo wiele, bardzo różnych, bardzo złożonych pytań. I czasem bardzo niewygodnych pytań dla mnie samej. I jako twórcy, jako człowieka, jako obywatela, jako kobiety, no różnie. Ja myślę, że problem kłusownictwa jest oczywiście ważnym problemem, ale myślistwo tutaj jest pewnego rodzaju metaforą jednak, w moim przekonaniu. Poza tym, że Olga, która jest bardzo konsekwentna w tej wrażliwości, jest wegetarianką, jest antymyśliwi i tak dalej, jest znacznie bardziej tutaj, powiedziałabym, skrajna w swoich uczuciach niż ja. Ja, kiedy słyszę o myślistwie na przykład po to, żeby zdobyć pożywienie, no to myślę sobie, że dla tych zwierząt w sumie jest to fajniejsza śmierć niż hodowlę na tucz w tych fabrykach, prawda, w których tych zwierzęta są po prostu traktowane potwornie zupełnie. A z drugiej strony trudno wymagać, żeby nagle ludzkość zmieniła swoje zwyczaje i przestała być mięsożerna. Przynajmniej w swojej dużej części pozostanie taka. I zresztą nasz organizm jest już do tego przyzwyczajony. Ja próbowałam być kompletną wegetarianką przez parę miesięcy, no i fatalnie się czułam, muszę powiedzieć. Także myślę, że jeżeli to mogę, próbuję to robić stopniowo. Więc w takim planie czysto, że tak powiem, realnym, to jest bardziej skomplikowane. Natomiast myśliwi, tacy jak tam przedstawieni i tacy też troszkę jak są na przykład nasi różni politycy, są symbolem pewnego stosunku do świata i stosunku do innych. Jakiejś mentalności, prawda? I to o tę mentalność tu chodzi. Z jednej strony tych, którzy mają taką wrażliwość inną, a z drugiej strony tych, którzy odmawiają światu innej wrażliwości niż ich samych. Tak to ma być trochę. Myślę, że ma to być głos za tymi słabszymi i ma być pokazana z jednej strony ich bezradność wobec prawa, które ich nie chroni, ani ich, ani ich wartości, a z drugiej strony ich taka próba solidarności. Więc jest to pewna utopia oczywiście. I w ogóle trzeba powiedzieć, że to nie jest realistyczny kompletnie film. To znaczy, że w tych gatunkach, o których wspomniałam, jest również coś takiego jak baśń. I w związku z tym bym bardzo nie chciała, żeby to było czytane tak absolutnie dosłownie, że ja uważam, że trzeba tak postępować, jak postępują różni ludzie w tym filmie. Albo że to jest złe, czy to jest dobre, to jakby nie o to chodzi. To jest ta pewna przestrzeń wolności, którą ten film nam otworzył, czy w ogóle twórczość powinna otwierać, w moim przekonaniu przynajmniej, gdzie można penetrować różne granice i stawiać różne pytania, czasami bardzo niewygodne. Mówimy o kinie autorskim. Krzysztof Zanussi na konferencji prasowej podkreślił, że to jest film, który trudno z czymkolwiek porównać, z jakimkolwiek innym. No właśnie, czy doświadczenia telewizyjne, może amerykańskie przede wszystkim tutaj pomagały przy pokacie? No w pewnym sensie tak, tak. Bo robienie seriali amerykańskich, a zrobiłam ich troszkę już i to często właśnie tak wchodząc w trakcie tych produkcji, nie formatując tego, właściwie z Lota zrobiłam tylko do jednego. To jest pewne takie wyzwanie stylistyczne, to znaczy takie wyzwanie rzemiosła, że trzeba rozłożyć na czynniki pierwsze ten styl tego opowiadania serialowego i dostosować się do tych środków, jednocześnie próbując nasycić to jakąś swoją jednak inną trochę wrażliwością. No i to jest wyzwanie. Z drugiej strony, jeżeli się robi tego za dużo, w moim przekonaniu, i w pewnym momencie nagle zaczęłam czuć, że muszę przestać na przykład, bo zrobiłam parę i nagle poczułam, że już właściwie się rozpuszczam w tym. Dobrze, a mój rękopis, gdzie on jest? Więc jeżeli ktoś ma ambicje, żeby jednak robić filmy bardziej autorskie, to znaczy mieć swój rękopis jakiś, to myślę, że nie może ciągle robić tych seriali. To jest po prostu niebezpieczne. Ale z drugiej strony muszę powiedzieć, że to z jednej strony jest obogacające, że właśnie, że daje taką większą prężność stylistyczną, rzemieślniczą, a z drugiej strony może być ograniczające dla własnej wrażliwości. No ja myślę, że bez tej leśnej metafizyki, bez tego punktu widzenia zwierząt by nie było tej opowieści. Znaczy ona by się strasznie strywializowała. Nie mówiąc o tym, że być może to zwierzęta zabijają, prawda? Być może, ale na to pytanie nie odpowie już ani Agnieszka Holland, ani ja. Każdy może o tym przekonać się sam, wybierając się do kina na Pokot. Jak mówiłem, polska premiera już w najbliższy piątek. Pokot, Srebrny Niedźwiedź, nagroda imienia Alfreda Bauera, ale to nie jedyny polski sukces na festiwalu w Berlinie. Wprawdzie film brytyjski, bo myślę teraz o obrazie Butterfly Kisses, ale nagroda jednak dla polskiego reżysera Rafała Kapelińskiego, zwanego też teraz Rafaelem. To kryształowy niedźwiedź na festiwalu w Berlinie, w sekcji, która towarzyszy zawsze temu konkursowi głównemu, najważniejszemu, sekcji Generation Plus. No i właśnie, główna nagroda i myślę, że bardzo miłe słowa ze strony jurorów. To elektryzujący filmowy debiut, ale też film napędzany przez rytm niezwykłej ścieżki dźwiękowej, obrazów, budzi przerażające podejrzenie w widzu. Bez uciekania się do prostych oskarżeń konfrontuje nas z trudnym problemem, którego nasze społeczeństwo nie potrafiło dotąd rozwiązać. Tak napisali jurorzy, uzasadniając nagrodę kryształowego niedźwiedzia dla Rafała Kapelińskiego. Myślę, że możemy pamiętać choćby z festiwali filmowych krótkie filmy tego twórcy. Myślę, że takim najbardziej znanym i często nagradzanym była etiuda Emilka Płacze. A film, na który też bardzo czekam, nie widziałem go jeszcze, film Butterfly Kisses, mam nadzieję, że trafi już niedługo do polskich kin, to najkrócej rzecz biorąc opowieść o młodych chłopakach z londyńskich bloków z południowej dzielnicy. Ćwiczą boks na podwórku, próbują bawić się w drobnych złodziejaszków, ale okazuje się, że mają też swoje tajemnice. No i tak się też składa, że i polski film był w sekcji Generation. Mówiliśmy o tym przed samym festiwalem. Kuba czeka i prezentował Królewicza Olch. Wprawdzie nie skończyło się nagrodą, ale jest inna nagroda, niezwiązana z samym może konkursem. To Baumy Award, która pozwoli Kubie Czekajowi na realizację, a na pewno ułatwi, bo to oznacza również pieniądze, ułatwi realizację kolejnego jego scenariusza, filmu Sorry Polsko. No i wreszcie Jakub Gierszał, który łączy różne wątki. Oczywiście zagrał jedną z ważnych ról w filmie Agnieszki Holland Pokot i ten film także w Berlinie prezentował, ale poza tym znalazł się w tej naprawdę niezwykłej dziesiątce twórców filmowych, bo nie tylko aktorów z Europy, którzy mają szansę podbić świat. A dziesiątkę ułożyli dziennikarze, krytycy bardzo prestiżowego magazynu jednak i znanego w świecie filmu Variety. No to oddajmy głos Jakubowi Gierszałowi. Zapytałem go to, czy czuje się już aktorem światowym. No nie wiem, czy jestem aktorem światowym, natomiast to jest na pewno w pewnym sensie nobilitujące wyróżnienie dla mnie. To kieruje jakąś atencję na moją osobę, też za granicami Polski. Nie wiem, na ile to jest współmierne, że tak powiem, z talentem i tak dalej, i tak dalej. Zupełnie nieuzasadniona skromność. Ale jest to na pewno dobra rzecz w takim, nie lubię tego słowa, ale w też takim znaczeniu merkantylnym. To znaczy, żeby bywać, żeby się pokazać, żeby zaistnieć w świadomości, to szczególnie w zawodzie aktora to jest po prostu bardzo ważne, bo trzeba mieć też szczęście i trzeba znać ludzi i to na pewno takie wyróżnienie w tym pomaga. A co z tego wyniknie, no to chyba trzeba podejść do tego na zasadzie pożyjemy, zobaczymy. No, takie pojedyncze mam doświadczenia z grania poza granicami Polski, to nie są jakieś nie wiadomo jakie rzeczy i role, natomiast no nie ukrywam, że liczę na to, czy chciałbym kontynuować swoją drogę w tą stronę i grać więcej i sprawdzać się też na rynkach zagranicznych. Przejście przez czerwony dywan i przyjęcie wieczorne, na którym jesteśmy pięknie prezentowani na scenie i są wręczane dyplomy. Ta cała, że tak powiem, otoczka oficjalna. To jest jedna z największych imprez festiwalu, gdzie każdy chce być, chce nawiązać kontakt. Zobaczymy, czy to rzeczywiście coś z tego wyniknie na moje życie zawodowe. Pewne doświadczenia już w tej kwestii masz, bo przypomnijmy, to już 5 lat temu byłeś Shooting Star. W tym roku reprezentuje Polskę Zofia Wichłacz. Ty już wcześniej, no i jednak to też było chyba takie szczególne wyróżnienie, które pewnie przyniosło te propozycje zagraniczne. To prawda, wtedy to było pierwsze takie dla mnie w ogóle jakiekolwiek otwarcie na rynek zagraniczny. Wcześniej byliśmy w 2010 roku w Sundance z filmem Wszystko, co kocham, gdzie pierwszy raz zobaczyłem jakiś tam świat poza Polską filmowy, natomiast na takim festiwalu no, to jest morze filmów, jeszcze większe morze aktorów i każdy przyjeżdża, chce się jakoś pokazać, a taka lista jak Shooting Star, czy jak Variety, no bardziej to eksponuje danych ludzi. I muszę powiedzieć, że wtedy to było dla mnie dość stresujące, ten Shooting Star, bo to przez 2-3 dni jest się cały czas na świeczniku, jest się cały czas w różnych wywiadach, ściankach, wszyscy chcą zrobić jakieś zdjęcie i ma to oczywiście służyć temu, żeby promować osobę, ale mnie to o tyle spinało, że myślałem wtedy, że to jest moja jedyna szansa na to, żeby cokolwiek zdziałać na rynku międzynarodowym. W pewnym sensie mi to pomogło, a wiem też, że już dzisiaj po tych 5 latach, że chyba lepiej jednak podchodzić do tego w ten sposób, żeby cały czas kontynuować swoją pracę i swoją drogą i po drodze, jeżeli się wydarzają takie rzeczy, to bardzo fajnie, ale trzeba robić swoje. I wydaje mi się, że tak też jest teraz z Variety, że to przyszło znikąd. Nie wiem tak naprawdę dokładnie, dlaczego się znalazłem na tej liście. Bardzo się z tego cieszę. No troszkę już jesteś znany w Ameryce. Ale nie wydaje mi się. Ale sukcesywnie robiłem po prostu swoje i mam też zamiar robić tak dalej. No i aby tak dalej rzeczywiście było, to Jakub Gierszał, ale myślę, że rzeczywiście może być coraz bardziej znany w Ameryce, bo wiemy o tym, że Córki Dancingu Agnieszki Smoczyńskiej, to film, w którym Jakub również grał, świetnie radzi sobie właśnie w Stanach Zjednoczonych, zbiera świetne recenzje, no i też jest dystrybuowany właśnie teraz w tamtejszych kinach. No to może sięgnijmy po kolejną piosenkę z tego właśnie filmu. Tutaj śpiewający Jakub Gierszał w towarzystwie Marty Mazurek. Miej mnie w swojej opiece, bacznie patrz na moje ruchy, zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty. A w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę, zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. Wtedy bardziej uważnie spojrzę na życie po użyciu, nabiorę poprzedniej ogłady, zapoznam się z tobą na nowo. Miej mnie w swojej opiece, bacznie patrz na moje ruchy, zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty. A w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę, zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. A jeśli zostanie czas, spróbuję znowu zmylić twoją czujność, jak tylko się da. Miej mnie w swojej opiece, bacznie patrz na moje ruchy, zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty. A w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę, zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. Tego, co jest stałością, wcześniej zapamiętano. Tego, co jest stałością, wcześniej zapamiętaną. Tak właśnie śpiewa Jakub Gierszał w towarzystwie Marty Mazurek. Już zatrzymujemy się przy premierach filmowych tego tygodnia. Tak się złożyło, że spotkały się dwa filmy o tematyce religijnej, patrzące na religię z różnych perspektyw. Zaczniemy od filmu Mistrza Martina Scorsese, to Milczenie i perspektywa rzeczywiście odległa, bo wiek XVII, Japonia. O tym Jakub Duszyński. Kiedy zobaczyłem ten film kilka miesięcy temu, jeszcze w roboczą wersję po raz pierwszy, to poczułem, no to jest kino, to jest naprawdę kino i to kino, jeśli chodzi nawet nie o tematykę, nie o samą opowieść, ale o rytm, o zdjęcia, montaż, dźwięk, no po prostu to jest prawdziwe kino i daje niezwykłą przyjemność już obcowanie z takim filmem reżysera, który jest właściwie w tej chwili w jakimś szczytowym momencie swojej kariery, chociaż niektórzy mówią, że przypadał on na lata 70. czy 80., ale ja lubię tą późną twórczość Scorsese, lubię jego filmy nawet sprzed 20 lat. Dla mnie jednym z najlepszych, jaki widziałem, jest na przykład Wiek Niewinności. Film, który nie opowiada o współczesnym Nowym Jorku, o Ameryce, o gangsterach, tylko jest opowieścią kostiumową, też adaptacją powieści Edith Wharton. Tutaj mamy podobną produkcję. Film, który jest oparty na powieści, film kostiumowy, który ukazuje pewną epokę dawno minioną, XVII wiek. Świat, o którym właściwie niczego nie wiemy. Dwóch misjonarzy przebywa tysiące kilometrów z Portugalii do Japonii po to, żeby szukać swojego mistrza, zaginionego mistrza, który podobno, jak głosi plotka, porzucił wiarę. To jest oczywiście opowieść, zresztą inspirowana autentycznymi wydarzeniami, o dwójce ludzi, których wszystkie przekonania zostaną postawione na głowie, a właściwie wszystkie przekonania ulegną przewartościowaniu, bo okaże się, że żeby przetrwać, żeby ocalić samych siebie, a przede wszystkim innych ludzi, będą musieli spojrzeć na świat troszeczkę inaczej. Opowieść jest wieloznaczna, wymagająca, bardzo gęsta, na pewno zostawia wiele pytań, ale to dobrze, ja lubię takie kino, które nie stawia kropki nad i wydaje mi się, że to jest film, który będzie klasyką już kina, że to jest film wybitny, kino pełną gębą, przyjemnie się też ogląda film aż tak świetnie zrealizowany, także Martin Scorsese to jest po prostu marka, to jest być może jeden z pięciu najwybitniejszych żyjących reżyserów i każdy, kto kocha kino, powinien zobaczyć Milczenie. Pewnie obydwaj wiemy o tym, że przygotowania do tej produkcji trwały bardzo, bardzo długo. Zmieniała się obsada, bo w pierwszej wersji miał grać przecież ukochany aktor Martina Scorsese, Daniel Day-Lewis, ale też na przykład Gael Garcia Bernal i inni byli brani pod uwagę. Ostatecznie i tak mamy trzech aktorskich tuzów. To prawda. W tej wersji, która została wyprodukowana w głównych rolach Andrew Garfield, który jest zresztą nominowany do Oscara w tym roku za rolę w filmie Mela Gibsona Przełęcz Ocalonych i obok niego Adam Driver, czyli Patterson z filmu Jima Jarmusza, też kapitalny młody aktor. Zresztą zresztą też dla wielu osób kojarzący się z największą z możliwych produkcji, a więc z Wojnami Gwiezdnymi. I tą osobą, której poszukuje tych dwóch młodych misjonarzy, a więc Adam Driver i Andrew Garfield, jest Liam Neeson. Postać grana przez Liama Neesona, również już legendarnego aktora, pamiętnego od Listy Schindlera, jeszcze który pojawił się dawno, dawno temu w filmie Misja. Zresztą w jakiś sposób jest tutaj silna relacja pomiędzy filmem Rolanda Joffé, nagrodzonym Złotą Palmą, a właśnie Milczeniem, bo to troszeczkę podobne czasy, podobna tematyka, tyle że film Milczenie zmierza w stronę bardziej czasu apokalipsy, jak często wydaje mi się, w stronę takiego mroku, jądra ciemności, no trzeba to zobaczyć. No i jeszcze przed Oscarami warto wspomnieć o jednej nominacji dla filmu Milczenie, ale za to jest bardzo też prestiżowa, no i ważna w wypadku takiego blisko 3-godzinnego dzieła. 2 godziny 39. Chodzi o zdjęcia autorstwa Rodrigo Prieto. Filmy to obrazy, a Rodrigo Prieto pracuje z kamerą na taśmę filmową ciągle. Dzięki temu te zdjęcia mają taki bardzo plastyczny charakter, bo ten film cały jest właściwie zrealizowany w plenerach. Podczas deszczów, burzy, tajfunów widzimy wulkany, widzimy morze, sztormy, chmury, mgły, także wszystkie stany natury, pełną rozpiętość, i to jest wielkie wyzwanie operatorskie, żeby to wszystko było spójne i absolutnie zachwycało, i tak tutaj jest. Mówił Jakub Duszyński, a przy okazji Oscary właściwie już za tydzień. Zerwany kłos to kolejny film o tematyce religijnej, tym razem to już polska premiera tego tygodnia. 1914 rok, początek I wojny światowej, okolice Tarnowa. To historia Karoliny Kuskówny. Przypomnę, że w okresie swojej pielgrzymki do Polski oraz przyjazdu do Tarnowa właśnie 10 czerwca 1987 roku papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną podczas uroczystej mszy świętej. Główną bohaterkę zagrała w filmie Aleksandra Hajda. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Mnie zastanawia, jak współcześnie żyjąca młoda dziewczyna w czasach pokoju jest w stanie uruchomić w sobie pewne emocje dotyczące tak tragicznych wydarzeń. Przyznam, że to było naprawdę bardzo trudne i żyjąc w dzisiejszym świecie, obserwując to, co się dzieje, wierzę, całą sobą wierzę, że ten film może nie tylko pomóc komuś wyjść z jakichś problemów, nie tylko takich problemów, aby zrozumieć siebie we współczesnym świecie, ale też pomoże komuś wyjść z jakiegoś dołka, w który wpadł i z którego nie wie, jak wyjść. I tutaj są te dwie postacie. Jest Karolina Kuskówna, która wybrania się, która ma tę możliwość, a z drugiej strony jest Teresa, która nie daje rady, która nie może i która niestety jest skazana na to, niestety, tutaj ciężko jest interpretować to i tym samym mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie będzie to bardzo duży problem, jak zinterpretować to, co zrobiła Teresa, że przyjęła na siebie ten ciężar, że nie spędziła płodu, tylko właśnie przyjęła na świat to dziecko, które było spowodowane gwałtem. To jest kino religijne, ale też kino historyczne. Tak, jak najbardziej. Ja bardzo cieszę się, że właśnie takim jednym z moich pierwszych filmów, których miałam okazję zagrać, który był moim debiutem, był właśnie taki film. Przede wszystkim zawierający w sobie wartości religijne, ale oparty na historii. Tu jest po prostu pewna prawda. Prawda zawsze się obroni, więc tutaj nie ma z czym dyskutować. W tym momencie przedstawiamy coś, przedstawiamy pewną historię, która jest prawdziwa i mam nadzieję, że nie zostanie odrzucona. Mówimy o debiucie. Jakie miała pani do tej pory doświadczenia aktorskie i czy po pracy przy Zerwanym kłosie ciąg dalszy nastąpi? Moja przygoda z teatrem rozpoczęła się wówczas, gdy wstąpiłam do Teatru Lalkowego. Był to Teatr Agrafka w Chełmnie. Następnie było kilka innych teatrów, z którymi współpracowałam, natomiast wtedy również zaczęłam studia, więc nie poświęcałam całego czasu teatrowi. Ale to jednak zupełnie inne doświadczenie niż praca w filmie. Dokładnie. Przyznam może, od czego to się wszystko zaczęło. Brałam udział w kilku konkursach recytatorskich, ogólnopolskich i oratorskich, stąd też tam gdzieś szlifowałam swoją tę karierę aktorską. Później zagrałam w filmie Brat naszego Boga. Był to pierwszy film, również nakręcony przez Witolda Ludwika. Następnie był Zerwany kłos. Co dalej, nie wiem. Jak będzie pani wspominała w takim razie to ważne, bo szczególna postać, główna rola, to doświadczenie filmowe? Po dziś dzień nie mogę się nadziwić, że to właśnie ja otrzymałam tę rolę i że to już tak naprawdę koniec. Z jednej strony wchodzimy na nowy etap, bo film wchodzi do kin. Każdy, kto tylko będzie chciał, będzie mógł ten film obejrzeć. Zaś z drugiej strony czuję taki smutek, że to jednak już się skończyło, że te dni już nie wrócą, że ci aktorzy to już nie będą ci sami, nawet jeśli gdzieś tam dostanę jakąś propozycję, że to grono, a gdzieś tam już się rozpierzchło. zamarkło, że każdy z nas już idzie gdzieś w swoim kierunku, no bo tak jak wiadomo, ten film był tworzony przez amatorów, przez studentów, którzy z roku na rok idą wyżej i któregoś dnia w końcu skończą te studia i każdy z nich może pójdzie gdzieś w innym kierunku. Stąd z jednej strony jest to dla mnie wielka radość, mnóstwo fantastycznych wspomnień, mnóstwo nauki od strony aktorów profesjonalnych, zaś z drugiej ten gdzieś tam powiewający smutek, że to już po prostu koniec, ale liczę na to, że ten film nie będzie zapomniany, że on będzie wracał, że będzie pokazywany w szkołach, że będzie pokazywany w kinach, tam gdzie tylko znajdą się te osoby, które chcą go zobaczyć i którym ten film może pomóc zmienić coś w swoim życiu. O filmie Zerwany kłos mówiła Aleksandra Hejda, a o kolejnej premierze tego tygodnia za chwilę opowie nam Joanna Sawicka. Wcześniej jednak, no właśnie, utwór, który na pewno doskonale wprowadzi nas w klimat. Wim Wenders od lat już przyzwyczaił nas do tego, że lubi odkrywać ciekawych ludzi, ciekawe tematy, nawet gdzieś w odległych zakątkach świata. I na przykład po Kubie zainteresował się bardzo Ameryką Południową. Była Sól Ziemi, a teraz Ostatnie Tango. Dokładnie, no współproducentem filmu Ostatnie Tango jest właśnie Wim Wenders, który to z kolei był przez kilka lat nauczycielem reżysera tego filmu Hermana Krala. Herman Kral z pochodzenia Argentyńczyk, studiował w Monachium i przez kilka lat zresztą pracował z Wendersem przy jego produkcjach. I tutaj po raz kolejny Wenders, bo to już jest drugi film, którego jest koproducent, postanowił, że znowu zaangażuje się, uwierzył w ten projekt. Film powstawał bardzo długo, bo aż 4 lata w sumie trwały nad nim prace, ze względu na dość niezwykłą historię bohaterów. No właśnie, kim są bohaterowie filmu? Maria Nieves i Juan Carlos Copes, ludzie, którzy już teraz mają około 80 lat, czyli seniorzy, chociaż bardzo aktywni, z niezwykłą energią, którzy zmienili całkowicie właściwie obraz tanga, dzięki którym tango jest słynne na całym świecie. Wyszło z Argentyny, podbiło serca również Polaków, bo Polacy bardzo dużo tańczą tango i też są w tym bardzo dobrze zresztą. To jest historia też ich miłości, ale też i nienawiści. I tutaj był ten kłopot właśnie przy powstaniu filmu. Jak wiemy, od miłości do nienawiści jest naprawdę jeden krok i tutaj dokładnie to się stało. Była wielka miłość, wielka namiętność, wielkie poświęcenie. Właściwie całe życie, szczególnie Maria Nieves, poświęciła Juanowi i właśnie temu jego wielkiemu projektowi, jakim było tańczenie tanga. No, ale też fascynująca, wspólna, długa historia. historia. Podróże, tournée, stworzenie czegoś nowego i rewolucyjnego. Natomiast potem, ponieważ Juan był takim mężczyzną typowym, można powiedzieć stereotypowym, jeśli chodzi o kulturę latynoamerykańską, także lubił dobrą zabawę, lubił tańczyć, ale niestety też zdradzał Marię, więc tam było bardzo dużo takich emocji trudnych. No i pewnego dnia zostawił ją po prostu dla młodszej kobiety, a mimo to tańczyli ze sobą jeszcze wiele lat, choć w ogóle ze sobą nie rozmawiali, po czym zostawił ją zupełnie. Wtedy Maria się załamała. To był taki bardzo ważny dla niej moment w życiu. No i po tym, jak powróciła na scenę i właściwie została taką świadomą performerką, artystką, pojawił się Herman Kral, który chciał zrobić film o niej i o Juanie. No i niestety po tym, jak Maria się zgodziła, Juan najpierw nie chciał się zgodzić, a potem jego żona z kolei nie chciała mu pozwolić na to, no bo wiedziała, że znowu tutaj trochę wracają w tą przeszłość i... Uruchamiał stare emocje, być może. Dokładnie, więc trwały bardzo długo rozmowy, były zmiany co chwilę i reżyser opowiadał o tym, że mimo wielkiego jego zaangażowania w tą historię, było to bardzo trudny projekt. Samo tango to oczywiście fascynujący taniec, misterium opowiadające o namiętności, no ale też i film Ostatnie Tango, wiem, że zdobywa wielką popularność na całym świecie i chyba możemy potwierdzić, że lepiej ten film oglądać na dużym ekranie. Zdecydowanie jest to film do obejrzenia w kinie. Film miał premierę swoją podczas Międzynarodowego Festiwalu w Toronto, ale potem bardzo długo podróżował po festiwalach na całym świecie, między innymi w Berlinie, podczas Berlinale był pokazywany, zdobył kilka nagród publiczności i zdecydowanie podbija serca widzów. My już wiemy, że film jest przyjmowany świetnie i ludzie naprawdę fascynują się tą historią, tymi bohaterami, ale też film jest świetnie nakręcony. To znaczy te sceny tańca są nakręcone trochę w takim stylu klasycznych filmów, takich klasycznych musicali z lat 50. Nie mamy takiego montażu współczesnego, ostrych cięć, tylko właściwie ten ruch, który generuje taniec, jest momentem często cięcia i w ten sposób te sceny są konstruowane. Mamy wrażenie, jak oglądamy ten film i oglądamy szczególnie takie sceny, bo tam w filmie mamy z jednej strony dużo wywiadów, rozmów, jakichś zdjęć archiwalnych, ale dużo mamy też takiej choreografii stworzonej przez młodych twórców, teraz bardzo popularnych w Buenos, którzy przedstawiają najważniejsze fragmenty życia bohaterów. Taka próba opowiedzenia o ich życiu właśnie przez taniec. Dokładnie tak. I oglądamy te choreografie, bardzo takie też spektakularne fragmentami. I myślę, że to, co jest ważne i to, co też porywa w związku z tym, to jest sposób nakręcenia tych scen, że mam wrażenie, że ten taniec wtedy jest faktycznie najważniejszy. Jakby operator gdzieś znajdował najlepszy punkt, żeby ten taniec nagrać i żeby uchwycić tę namiętność, tą pasję i ten rytm, który jest w tańcu, ale też, który mam wrażenie, ten film ma również. I to napięcie, które jest pomiędzy bohaterami teraz, nadal, po tych latach, chociaż to już nie jest miłość, jest uchwycone gdzieś w tym, jakby w całej konstrukcji tego filmu. A na film Ostatnie Tango zaproszona nas Joanna Sawicka. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Już kolejna zmiana, bo to zapowiadany wcześniej w studiu gość Katarzyna Zawadzka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I właściwie moglibyśmy o różnych filmach, sprawach, tematach tutaj dzisiaj rozmawiać. Natomiast ten jeden rzeczywiście zdążyliśmy chwileczkę przed wejściem do studia o tym pomówić. No dzisiejszego dnia bez wątpienia nas bardzo dotknął. Ja już wspominałem Danutę Szaflarską. Wiemy od kilku godzin o tym, że nie żyje i ty mnie zaskoczyłaś, bo ja nie wiedziałem, że właśnie z tą aktorką właściwie miałaś taki pierwszy debiut, pierwsze spotkanie na planie filmowym. Tak? No tak, dla mnie to jest absolutnie też no, przykry dzień i ogromna strata w ogóle dla polskiego kina i no, w pewnym sensie dla świata, bo to była nieprawdopodobna też osobistość, osoba, człowiek. Tak. To prawda, że ja się z panią Danusią Szaflarską spotkałam jako 16-letnia dziewczyna. Jeszcze w ogóle nie byłaś aktorką. Jeszcze w ogóle nie byłam aktorką. Dopiero gdzieś tam jakieś, powiedzmy, marzenia czy pomysły, żeby pójść w tym kierunku, pojawiały się gdzieś tam w mojej głowie. No ale jakoś dostałam się na casting do takiego filmu, który reżyserował Radosław Piwowarski. Był to taki film z cyklu Święta Polskie pod tytułem Królowa Chmur, gdzie właśnie główną rolę grała Danusia Szaflarska i to już było wiadomo. No i szukali odtwórczyni, no takiej... powiedzmy drugiej z głównej roli młodej dziewczyny, dokładnie. I ja startowałam do tego castingu też ze świętej pamięci Anią Przybylską, którą też później spotkałam na planie. I miałam takie fajne rozpoczęcie, bo faktycznie no, z perspektywy czasu uważam, że no, to był ogromny zaszczyt, że akurat mogłam spotkać się właśnie z panią Danusią Szaflarską, między innymi, przede wszystkim właściwie, na tym planie. I No i to było wspaniałe, bo no jest to jakieś spotkanie, które gdzieś tam cały czas wraca w ogóle w pamięci i o którym sobie często przypominam i które też bardzo dobrze pamiętam. Co prawda byłam tam, nie wiem, może 3 godziny lub 4 na planie miałam do zagrania jedną scenę właśnie z panią Danusią Szaflarską i pamiętam taką sytuację, to było dosyć zabawne, ponieważ miałyśmy scenę, gdzie, w której ja byłam taką opiekunką w domu starców i ona była pacjentką. I miałyśmy scenę, w której ja ją nakłaniałam, delikatnie mówiąc, do zjedzenia posiłku, którego ona zjeść nie chciała. I w pewnym momencie zabierałam jej ten talerz i siłowałyśmy się, i ona, bo ona zmieniła zdanie i chciała jednak zjeść ten posiłek i się siłowałyśmy na ten talerz. I ja, nie wiedząc jeszcze, że to na tym polega, na próbie, wykonałam tą próbę właściwie tak, jakby to było ujęcie, ponieważ oczywiście ten talerz był pełny jedzenia i miało tak być, że na ujęciu ja to jedzenie jakby na siebie wyrzucam. No i zrobiłam niestety to na próbie, więc miałam całą sukienkę do wymiany, cały make-up do poprawy i tak dalej. Pamiętam, tylko za bardzo jednak przeżywałaś. No tak, no jeszcze też nie wiedziałam. No chciałam tutaj pokazać się z jak najlepszej strony i profesjonalnie podejść do sprawy. I tylko pamiętam wtedy, że pani właśnie Danusia Szaflarska powiedziała: ale no to niech ktoś jej powie, że to na próbie się nie robi tego wszystkiego. Niech markuje. I to było dosyć zabawne. No i to zapamiętałaś, rozumiem, już na całe życie. Na całe życie. Oj, tak. Teraz też pomyślałam, że nie ma już wśród nas również reżyserki, która przecież parę lat później zaoferowała ci już debiut, wspaniały debiut, taki zawodowy, już profesjonalny. Bo... No tak, mówimy o Barbarze Sas. I film w imieniu diabła. No tak, Basia odeszła od nas dwa lata temu. Tak. No i też to było ogromne zaskoczenie dla wszystkich, bo stało się to tak nagle i nikt się tego nie spodziewał. Zwykle się nie spodziewamy, ale... Ten ostatni tydzień, ale też i ostatni rok, naprawdę tak wiele... No odchodzi wiele tych śmierci osobistości. W środowisku i w polskim, tak. I zagranicznym środowisku artystycznym, szczególnie tym filmowym. No ale nie chcę, żebyśmy też o takich sprawach rozmawiali, szczególnie, że czas audycji dobiega końca. Króciutko bardzo. Mhm. Właśnie pojawił się w kinach, to również premiera ostatniego tygodnia, kolejny film z twoim udziałem, Polandia, Cypriana Oleńskiego, no nie zbiera dobrych recenzji. Aczkolwiek ty mi się bardzo w filmie podobałaś, zresztą świetny duet z Jerzym Radziwiłłowiczem. Nie byle co. Bardzo dziękuję, bardzo miło mi to słyszeć, zwłaszcza z twoich ust. Film wielowątkowy, wielu bohaterów, więc każdy może sobie kogoś wybrać. No oczywiście, to jest zawsze jakieś tam pewne niebezpieczeństwo, jak ktoś się decyduje na film wielowątkowy. Ten film jest też w specyficzny sposób opowiadany. No nie jest to tak jak, nie wiem, jak mieliśmy w filmie na przykład Dzikie historie, że mieliśmy do czynienia z kilkoma historiami, ale opowiedzianymi od początku do końca. Obok siebie. Mhm. Tutaj jednak te wątki się przeplatają ze sobą i faktycznie Nie każdy widz może wejść w tą formę i myślę, że można się w tym też jakoś zgubić i faktycznie nie każdemu to może odpowiadać. Zgubić się można, owszem, jest to pewien eksperyment i niekoniecznie udany. Natomiast rzeczywiście, kiedy pod koniec filmu pojawiają się te dłuższe wątki, jest naprawdę uwaga skupiona na scenach twoich i Jerzego Radziwiłłowicza, a później kolejna sekwencja w kebabie z Borysem Szycem, znakomitym w tym filmie, no to naprawdę troszeczkę wrażenie się poprawia. No każdy może się już przekonać. Polandia w kinach i chciałem cię jeszcze zapytać, bo teraz jesteś już po zdjęciach do filmu, który pewnie znowu, bo są dowody na to wcześniej, zdobędzie popularność. To już trzecia odsłona pewnej historii, tak? Tak, świątecznej historii. Mowa tutaj o listach do M produkcji TVN-u. No tak, jestem, właśnie wczoraj skończyłam zdjęcia, miałam ostatni dzień zdjęciowy. Kogo grasz? Ja gram Zuzkę. Jest to dziewczyna, która pod wpływem pewnego spotkania zmienia swoje życie i oczywiście wszystko się dzieje w świąteczny dzień i jest to wiany jakąś magią i tym jakimś nastrojem świątecznym oczywiście. No i co, będzie to taki sam sukces jak pierwszej i drugiej części? A to różnie jest. I tak sam w wciągające tak samo film? No zobaczymy, no to jeszcze wszystko przed nami. Premiera jest dopiero, będzie dopiero w listopadzie. No zobaczymy, czy widz dopisze i czy mu się spodoba trzecia odsłona tego filmu. No to rozumiem, że robisz wszystko, żeby tak właśnie było i pozostali aktorzy również. Dziękuję Oczywiście. Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Za spotkanie w Trójkowo Filmowa była z nami Katarzyna Zawadzka. Do usłyszenia już dzisiaj. Ryszard Jaźwiński. Za minutę będzie godzina 21. Radio Nawigator. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadiusz Ekier, zapraszam do Radio Nawigatora. Mamy utrudnienie w województwie dolnośląskim na drodze krajowej numer 5. Odcinek Wrocław-Trzebnica w pobliżu miejscowości Kryniczno. Doszło tam do zdarzenia z 3 samochodów osobowych. 2 osoby zostały ranne. Wprowadzono w miejscu wypadku ruch wahadłowy na 350 kilometrze. W województwie wielkopolskim mamy utrudnienie na drodze krajowej numer 72. Odcinek Konin-Turek w pobliżu miejscowości Słodków. 25 kilometr. Zderzyły się tam 2 samochody osobowe. Wprowadzono również ruch wahadłowy. Dobra informacja jest taka, że nie ma już utrudnień na autostradzie A4 na odcinku Wrocław-Opole w pobliżu węzła Brzeg, gdzie samochód osobowy uderzył w bariery i przez pewien czas zablokowany był pas prawy jezdni w kierunku Opola. To wszystkie informacje szerokie.